یک شاخ گل، برنامه شماره 21، رباعیات از مولانا جلال الدین محمد مولوی، دانشمند و شاعر قرن هفتم است. مولوی چون تا پایان زندگی در قونیه یکی از شهرهای روم بوده، ملای رومیش نامیدند. کتاب مثنوی و دیوان شمس تبریزی از او. ای دل بنالو،

در خالی لبر سنگین یار هنوز از روی نالک شر دارم. ای دل بنالم، ای دل بنالم، ای دل بنالم. گل شماره 21 که با شرکت دوشیزه سیما بینا تنظیم یافته. آهنگ محلی از برنامه گلهای صحرایی. گوینده روشنک.